Ala inna sid'atallahi hiyal jannah. Wa ta'ala ang paraiso. At nung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno, impyerno, sabi niya, napapalibutan ng lahat ng gusto ng tao. Yung mga pagsubok, yung mga kinakailangan na magsabag, hindi niya ako kayo mga taga-paraiso. Khuludun bila maut. Ya laytani kuntu turaba. Sana naging ano na lang ako? Sana naging alabok na lang ako? Pagsikapan natin ang panindang ino-offer sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabigyan natin ng karapatan, bisabihin maibigay natin sa kanya yung dapat natin ibigay.